hareket ederken ise hayvan için yukarıda yazılı özürlerle içinde farz kılınabilir ve arabayı durdurup kıbleye karşı kılar. Durduramazsa giden gemideki gibi kılar. Hareket esnasında kıbleye dönemeyen Şafii mezhebini taklit ederek iki namazı cem eder. Buna da imkan olmazsa kıbleye dönmesi sakıt olur. Sandalyede, koltukta oturarak ima ile namaz kılmak hiç kimseye caiz değildir. Otobüste, tayyarede namaz kılmak, arabada kılmak gibidir. Farzları ve vacipleri yolculukta zaruret olmadıkça hayvan üzerinde kılmamalıdır. Vasıtaları durdurup kıbleye karşı ve ayakta kılmalıdır. Bunun için vasıtaya binmeden gerekli tedbirleri önceden almalıdır. Misafir vapurda ve trende farz namaza kıbleye karşı durup secde yeri yanına pusula koymalı. Vapur ve tren döndükçe kendisi kıbleye dönmelidir. Göğsü kıbleden ayrılırsa namazı bozulur. Otobüste, trende, dalgalı denizde kıbleye dönemeyenlerin farz namazları caiz olmayacağından bunlar yolda oldukları müddetçe Şafii mezhebini taklit ederek öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı cem edebilir. Yani seferdeyken bu iki namazı birbiri arkasına kılar. Çünkü Şafii mezhebinde 80 kilometreden ziyade süren yolculukta ikindiyi öğle namazı vaktinde ve yatsıyı akşam namazı vaktinde takdim ederek kılmak veyahut öğleyi ikindi vaktine ve akşamı yatsı namazı vaktine tehir ederek iki namazı bir arada kılmak caizdir. Bunun için Hanefi mezhebinde olan kimse yolda kıbleye dönemeyecek ise yola çıktıktan sonra gündüz bir yerde durduğu zaman öğle vaktinde öğleyi kılınca hemen ikindiyi de kılmalı. Gece durulduğu zaman yatsı vaktinde akşamı ve sonra yatsıyı bir arada kılmalı ve bu dört namaza niyet ederken Şafii mezhebini taklit ederek eda ediyorum diye niyet etmeli, yani kalbinden geçirmelidir. Yola çıkmadan veya yolculuk bittikten sonra iki vaktin namazı birlikte kılınmaz.